fungerer din spacerdragt går tur. Alle slås for tiden, som selv går uden ur. Dit ego går i selvsving, så flot på kongens slot. Min dronning holder tale, og jeg spiller under sats. Stik perfekt, kokain glad grin. Bumsen trykker bumser, kast perler for svin. Du strider med din finger og hæver øjenbryn. Min fjende får medaljer, og jeg spiller æggelsyn. Så jeg bliver aldrig makker i dit syge spil. Jeg siger, jeg er til falsk, men jeg spiller.